The end of nights we tried to die. This is the end. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. To już ten moment, w którym należy powiedzieć dzień dobry, chociaż jeszcze ciemno za oknami. Dzień dobry, Irena Dan, Radek Nałęcz, ten skład do godziny 6 razem z Państwem. 4 minuty po 4, za chwilę piosenka dnia w Trójce i tutaj Kacperczyk, a także Daria Zawiałow, Gdzie trafia miłość, gdy umiera. To jest zapowiedź najnowszej płyty braci Kacperczyk, 4. albumu. Wszyscy jesteśmy Kacperczyk, tak będzie zatytułowana ta płyta i też już niebawem ruszają koncerty, bracia ruszą w te koncerty. Największa trasa koncertowa podobno w karierze dotychczasowej Kacperczyków i Poznań, i Wrocław, i Katowice, i Gdynia, i Warszawa, i Lublin. Te miasta już są ogłoszone. Od 22 października będzie można przekonać się, jak dobry jest ten materiał na żywo. Ten najnowszy oczywiście z płyty, która niebawem też powinna być już dla nas wszystkich dostępna. Na razie po kolei będziemy cieszyć się utworami Gdzie trafia miłość, gdy umiera. To jest ta piosenka, którą wybraliśmy i która będzie pojawiała się przez cały dzień w Trójce właśnie dzisiaj. Już 4:05. Bracia Kacperczyk, Daria Zawiałow teraz, a potem jeszcze Of Monsters and Men, Little Talks. Mała jesteś tylko ty, nic innego na sobie nie ma. Wiem, że nagadali ci bajki, historie nie do uwierzenia. Gdzie fajki, łzy, gdzie trafia miłość, gdy umiera. Wrzesień miał lepszy być na ulicach pusto. A ja mam z tobą taki czas, jak mogę wrócić do tamtych nas, znowu nie nosić na sobie was. Co chodzi mi, jakoś nie mogę się pozbierać. Siedzę w twojej bluzie, nic, nic u mnie się nie zmienia. Bo ja mam z tobą taki czas, może wpadniesz na gwiazdkę, wiesz, możesz zostać na zawsze. Znowu minął maj i skończyło się lato, już tęsknię mam. Zapisany twój dotyk, znowu minął maj i skończyło się lato, lato. Znowu minął maj i skończyło się lato, miniemy się, kiedy liście opadną, znowu przyjdzie maj. W sierpniu motyle zgasną, zgasną. Trójka. Stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And soft days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may not be this, ship will carry on. Thank you. life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may might be this, ship will carry our bodies safe to shore. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you when I fall asleep. Don't listen. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Of Monsters and Men, Little Talks, 12 minut po czwartej, coś mi świta w Trójce. Według synoptyków brytyjskich to lato było najcieplejsze w Wielkiej Brytanii od 1884 roku, kiedy to rozpoczęto prowadzić pomiary. Średnia temperatura od czerwca do sierpnia wyniosła 16,1 stopnia Celsjusza, przekraczając dotychczasowy rekord z 2018 roku 15,76 stopnia Celsjusza. Niby różnica niewielka, ale jednak według synoptyków pięć najcieplejszych sezonów letnich w historii odnotowano po 2000 roku, co zdaniem badaczy jest wyraźnym sygnałem postępującego globalnego ocieplenia, będącego wynikiem rosnącego stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. No, nie od dziś wiadomo, że ludzie lubią podcinać gałąź, na której siedzą, w kontekście całej ludzkości, i niszczyć tę swoją planetę lubimy. To dane z Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o to tegoroczne lato, to każdy oczywiście ma swoje wnioski, swoje wrażenia związane zarówno z temperaturą, jak i z ilością opadów. Ja jestem zdania, że lato nas nie rozpieszczało, ale być może ktoś właśnie w takiej wersji lata odnalazł się. T-Love, Alright, to jest to nagranie, które już teraz nam będzie towarzyszyło przez najbliższe minuty, rozbudzając nas, no bo też taka rola audycji Coś mi świta w Trójce. Jeżeli ktoś miałby ochotę napisać Coś mi świta, @polskieradio.pl. W ten sposób kontaktujemy się. Ja mówię alright, choć sypki wojna wszędzie. Ty chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. To szykuj się do wojny. W obliczu końca nic nie jest ważne już. Dragi są śmieszne i twoja gotówka. Długa, zła opowieść, jak moja historia. Ja mam miasto w sobie i nie muszę się plątać. Kieślowski mnie nakręcił, a teraz się ziści. Ten krótki film o zwykłej nienawiści. W

Electric Light Orchestra z albumu The Electric Light Orchestra, czyli płyty, która ukazała się w grudniu w 1971 roku. Natomiast w marcu w 1972 roku ten album został wydany jako No Answer, a to wszystko było związane z problemem na linii telefonicznej, jaki miał miejsce, kiedy to przedstawiciel amerykańskiej wytwórni próbował skontaktować się właśnie z przedstawicielem zespołu. Nie udało mu się dodzwonić i wpisał w tabelkę tytuł albumu Brak odpowiedzi. No i właśnie w ten sposób w 72 roku Amerykanie poznali Electric Light Orchestra i ich debiutancki album zatytułowany No Answer. Tak naprawdę The Electric Light Orchestra to jest ten właściwy tytuł. Na tej płycie Mr. Radio się znalazł. No i to była przyjemność oczywiście usłyszeć, skoro świt w radiu ten utwór, a to wszystko związane z urodzinami Mika Kamińskiego, czyli skrzypka zespołu, który urodził się 2 września w 1951 roku i tym samym rozpoczynamy nasze kalendarium muzyczne. 2 września w 1957 roku przyszedł na świat inny artysta, Steve Porcaro, czyli wokalista i klawiszowiec formacji Toto. Toto Africa już teraz u nas. Some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. Turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level nobody of it is worth. Many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, jedna z tych ukradzionych w cudzysłowie piosenek, ponieważ to nie jest piosenka formacji Jimi Hendrix Experience, napisana przez nią bezpośrednio, tylko kompozycja Boba Dylana. Wersja Jimiego Hendrixa pojawiła się 9 miesięcy po tym, jak oryginalna piosenka trafiła do radia. Utwór stał się największym hitem Hendrixa w Stanach Zjednoczonych, lądując w pierwszej 20 listy przebojów Billboard Hot 100, a później wpłynął oczywiście na całą karierę artysty i jego formacji. Wpłynął także na Boba Dylana. W jednym z wywiadów ten artysta fantastyczny powiedział, że naprawdę go ten moment przytłoczył, kiedy to wersja Hendrixa stała się bardziej popularna niż oryginał. Miał niesamowity talent. Jimi Hendrix potrafił znaleźć w utworze to, co ważne i energiczne, i potrafił też to rozwinąć. Odkrywał w tej piosence rzeczy, o których inni nawet by nie pomyśleli, i taka była opinia, taki był komentarz Boba Dylana właśnie do tej sytuacji. Teraz w ramach kalendarium jeszcze jedna piosenka istotna dla Michaela Jacksona, You Are Not Alone, już teraz w trójce. Another day is gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? Thank you. Michael Jackson, You're Not Alone, a to wszystko w ramach kalendarium muzycznego w Trójce. 2 września 1995 roku to nagranie stało się numerem jeden w Stanach Zjednoczonych. Piosenka, która została napisana przez R. Kelly'ego. Nagranie, które też trafiło do Księgi Rekordów Guinnessa jako pierwszy utwór w 37-letniej historii listy Billboard Hot 100, który właśnie zadebiutował na samym szczycie listy, więc to pokazuje, jaką popularnością piosenka You Are Not Alone już w momencie premiery się cieszyła. Michael Jackson już za nami, a teraz Goja, czyli Magdalena Wójcik. No i czas na załącznik urodzinowy Tylko Mnie Kochaj i Goja w Trójce. 2 września w 1975 roku urodziła się Magda, wokalistka i liderka formacji Goja właśnie. Wszystkiego najlepszego raz jeszcze. Sing for me. Yeah.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kaliber 44, 25 lat temu, 2 września w 2000 roku ukazał się trzeci album studyjny tej właśnie formacji zatytułowany Trzecia 44. 4:53 na zegarze, więc to jest czas już bliski godziny 5, czyli połowy wydania bieżącego audycji Coś mi świta. Jack Penate, a także Vito Bambino to dwóch dżentelmenów, którzy zaśpiewają dla Państwa jeszcze przed godziną 5. Thank you.